عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. آج 1429 سنة هجري کی 27ویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اس وقت ہفتہ وار سنت و مرے اجتماع کا سلسلہ ہے. ہزارہا اسلامی بھائیاں جمع ہیں اور یہ بیان انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے مختلف ملکوں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ اس وقت سنا جا رہا ہے. بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین تاج دار حرمین، سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو، ان دنوں اہل بیت اطہار کی یادیں خوب تازہ ہوتی ہیں. واقعہ حائلہ، کربلا کا خونی منظر بھی نگاہوں میں پھرتا ہے. انہی ایام کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں امام حسین کی کرامات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضی، دلبند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے. چنانچہ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت

تو کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. تو جس کی یہ شان ہو اس پر پانی کون بند کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ با کرامت ہستی تھے کہ اگر نہر فرات کو اشارہ کرتے خدا آپ کے قدموں میں آ جاتا. لیکن امتحان تھا, امتحان امتحان ہوتا ہے, اور امتحان سے وہی جی چراتا ہے جس کی تیاری نہ ہو. تو ان کا امتحان تھا, اس لیے نہر فرات پر پہرا لگا اور پانی انہیں نہ دیا گیا. وہ چاہتے تو ان کے لیے پانی کا حصول کوئی مشکل نہیں تھا. باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت. الحمدللہ ہم اہل بیت کی مدح سرائی کر رہے ہیں اس وقت. ہم الحمدللہ اہل بیت کرام کے عظیم الشان امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کر کے اپنی آخرت چمکا رہے ہیں اور اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں. تو مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت المنان فرما رہے ہیں, باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت. تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. تو جو مدح خانے اہل بیت ہیں, جو غلامان اہل بیت ہیں, جو فنا خانے اہل بیت ہیں, جو گدایان اہل بیت ہیں, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں, اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے جہنم شعلہ زن ہے. تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار مدح خانے اہل بیت میں سے کرے. ہم غلامان اہل بیت میں ہی جیئیں, غلامان اہل بیت ہی میں مرے, اور غلامان صحابہ و اہل بیت ہی میں اٹھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میدان کربلا میں امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورا یعنی بروز جمعہ المبارک 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا, اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی؟ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے, کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانصار جوان حضرت سیدنا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. پھر امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی, اے رب قغار اس نابکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما. فوراً دعا مستجاب یعنی قبول ہوئی، اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا، اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور وہ بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ شکر بجا لائے، حمد الہی کی اور عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل تیرا شکر ہے کہ تُو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، جو اس وقت مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں سن رہے ہیں کہ ہمارا یہ اجتماع اس وقت الحمدللہ دنیا کے مختلف مقامات پر سنا جا رہا ہے، چنانچہ باب المدینہ سے یہ اجتماع اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما میں بھی سنا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے برکتیں لیے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ رہا ہے، وہاں سے مزید برکتیں سمیٹتا ہوا جدہ شریف، جدہ شریف سے ہوتا ہوا دمام، ریاض، جبیل، ہند کے مختلف شہر، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، کینیا، نیروبی، ممباسا، ملیشیا، سری لنکا، موزمبک، موریشس، فرانس میں 6 مقامات، امریکہ میں 8 مقامات، یو کے میں 11 مقامات، چائنا، جاپان، یونان، نیوزی لینڈ، ڈینمارک، جرمنی اور بلغاریا میں بھی سنا جا رہا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یزید فوج کا ایک سخت دل مزنی، مزنی یعنی کہ وہ ایک مزنی قبیلے کا شخص، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکواس کرنے لگا، دیکھو تو صحیح دریا فرات کیسا مجھے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے، معاذ اللہ۔ امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے دعا مانتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، پکارتا تھا مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام علی مقام کی عظمت و شان کے کیا کہنے، یہ تو امتحان تھا، امتحان کے فرات کا پانی آپ پر بند کیا گیا اور وہاں پہرا لگا گیا، اور یہ نادان سمجھتے تھے کہ اس طرح پہرا لگانے سے امام علی مقام دل چھوڑ جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، نہ یہ تو ساتھی یہ کوثر کے شہزادے تھے، یہ تو مالک کوثر کے نواسے تھے، ظالم اندھے تھے اندھے، کہ انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کرام کا پانی بند کر دیا۔ امام علی مقام کی شان ایک شاعر اس طرح بیان کرتا ہے، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، اور باغ نبوت کے شجر کا میں ثمر ہوں، میں دیدائے ہمت کے لیے نور نظر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساتھی کوثر کا پسر ہوں، پیاسا ہوں مگر ساتھی کوثر کا پسر ہوں، صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علی کس قدر عظمت والی ہے. معلوم ہوا کہ خداوند غفور عز و جل کو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی قطعاً نامنظور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی دھتکارا ہوا ہے، رد کیا ہوا ہے. گستاخان حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا، اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے. حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرتناک بند انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق عز و جل میں اور ان کے قرب و منزلت پر جیسی کے نصوص کثیرہ و احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں. اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے میں کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعائیں اس قدر قبول ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے. اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا اس نے انہیں اندھا بنا دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے بھی متعدد کرامات کا ظہور ہوا. چنانچہ اہل بیت علیہم رضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچے، جبکہ شہداء کربلا علیہم رضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا. یہ مردود رات کے وقت کوفے پہنچا، قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا. ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے. وہ بگڑ کر بولی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرمادہ ادھر آ کر بیٹھ گئی. اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. بہاروں پر گیا جا رہا اسے گلزار جنت کی، بہاروں پر گیا جا رہا بانی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دنیا کی محبت اور مال و دولت کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپاہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بسرے بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تنے اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سوری چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ یہاں تک کہ ابن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہ بھی 6 سال کے بعد 10 محرم الحرام کو عین نہر فرات کے پاس مارا گیا۔ اس کو اصل یزید والوں نے، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دلا دوں گا۔ رے موجودہ تہران، ایران کا دارالسلطنت کیپیٹل تہران، تو تہران کا پرانا نام ہے رے۔ تو رے کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا، لیکن اس کو رے کی حکومت کیا ملی؟ 6 سال کے بعد کتے کی موت مارا گیا۔ تو حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سبحان ایک کربلا میں کچھ اشعار نقل کیے ہیں ان ظالموں کے بد انجام کے بارے میں۔ چنانچہ لکھتے ہیں، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اپنے کیے کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اپنے کیے کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، اے تشنا گانے خونے جبانا اہل بیت، اے تشنا گانے خون جوانا نے اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی ننگور کو تمہاری کیا ملی۔ گورا یعنی کچرا کنڈی، گور معنی قبر، گورے پہ بھی ننگور کو تمہاری جا ملی، یعنی کچرا کنڈی پر بھی تم کو دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردوں تو تم کو ذلت گھر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بدعا ملی، دنیا پرستو تین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا پرستو تین سے منہ موڑ کر تمہیں، دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون میں، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نغیم انہوں نے ابھی صدا، پائی ہے کیا نغیم انہوں نے ابھی صدا، دیکھیں گے وہ جبیب میں جس دن سزا ملی، جبیب جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صدر فاضل فرما رہے ہیں، دیکھیں گے وہ جہنم میں جس دن سزا ملی، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بد نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ترجمہ کنزول ایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، تو ان ظالموں نے سر امام کو نیزے پر اٹھایا، بلکہ شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پر لیے لیے جلوس کی شکل میں یہ پھرے، تو اس طرح تو ان کی شان گھٹی نہیں بلکہ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوا، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے، تو ان کی شان جو تھی بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، استاذ زمان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں نہرے مدرا خانے اہل بیت تم کو بزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. تو امام علی مقام کے سر اقدس سے تلاوت کی آواز اللہ اکبر. شہید ہو تو ایسا ہو اور شہادت سے موت نہیں آتی بلکہ زندگی کی شان بڑھ جاتی ہے, ورنہ کسی اور کا سر کٹا ہوا ہو ویسے ہی تو اس کے سر سے کا تلاوت کی آواز آنی ہے. تو اس کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز اللہ اللہ. عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سہ بھائیو, حب جاہ و مال بہت ہی بڑا وبال ہے اور اسی مال کی محبت میں, عہدے کی ہوس میں, اقتدار کے لالچ میں ان یزیدیوں نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں, ان پر پانی بند کر دیا اور یہ سمجھتے تھے کہ پانی بند کرنے سے یہ کمزور پڑ جائیں گے اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لیکن ایسا نہ ہوا. یہ امتحان تھا اس کے صابر و شاکر رہے, ورنہ ان کی ٹھوکروں میں پانی تھا. بہرحال انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کی اور انہوں نے صبر کے اعلی ریکارڈ قائم کیے, اور ظلم کی بھی کیسی انتہا کہ پانی جانور پیئیں, چرندے پیئیں, درندے پیئیں, پرندے پیئیں, کافر پیئیں, سب پیئیں, لیکن اہل بیت اطہار کو پانی کی ایک بوند نہیں ملنی چاہیے. شاعر کہتا ہے, حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیئے, گھوڑے پیئے, اونٹ پیئے, اہل ہنر پیئے, سب پرندوں چرند پیئے, تم نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ کیجیو. تو انہوں نے امام علی مقام اور آپ کے قافلے پر پانی بند کر دیا, لیکن اس کے باوجود ایک ایک اہل بیت کے جانثار نے یزیدیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاشوں کے انبار لگا دیے. تو یزیدیوں نے جو کچھ کیا وہ حب مال اور حب شہرت, حب جاہ کے لیے کیا, اور یہ بہت بڑی آفت ہے. ہر مسلمان اس پر غور کرے. جیسا کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو شہرت کی خواہش, واہ واہ کی خواہش, میرا نام ہو جائے, لوگ میری واہ واہ کریں, مجھے عزت مل جائے, شہرت مل جائے, اس کی خواہش, اور دولت جمع کرنے کی خواہش, دولت کی محبت اور شہرت کی محبت کہ جو مریض ہیں وہ مہربانی کر کے ان امراض کا علاج کرنے, ورنہ بڑی تباہی اور بربادی ہے. دیکھا نا یزید پلید مال و جا کی محبت ہی کی وجہ سے ثانیہ حائلہ کرملا کا موجب ہوا. اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا. حالانکہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ناپائیدار کے اقتدار سے کیا زور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے. نہ شبر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہیں شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. کربلا اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہوا، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا. اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ یعنی صرف 3.5 سال تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے. صرف 39 سال جوانی کی حالت میں 3.5 سال صرف اس کی کرسی اس کے پاس رہی. کیا ہاتھ ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک وہ رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی. ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا. وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا. اس دوشیدہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے پائے در پائے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا. چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی. بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے. وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا. یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا. اسی بدنیاد کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم رضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا. دیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سنہ ہجری کو ابن زیاد بدنیہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھجوا دیا. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. دارالامارات کوفے کو آراستہ کیا گیا, دارالامارات مانے گورنر ہاؤس کو آراستہ کیا گیا, اور اسی جگہ ابن زیاد بدنیات کا سرے ناپاک رکھا گیا جہاں 6 سال قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے پاک رکھا گیا تھا. اس بدنصیب ابن زیاد بدنیات پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا. تو ابن زیاد کا سر اب دارالامارات کوفے میں رکھا ہوا ہے. صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا, اچانک غل پڑ گیا, آیا آیا, میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے. سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتھنوں میں داخل ہو گیا, ناک کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا. پھر شور اٹھا, آیا آیا, دو یا تین بار ایسا ہی ہوا. یہ روایت ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 431 حدیث نمبر 3805 دارالفکر بیروت میں دیکھی جا سکتی ہے. دیکھیں حدیث سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کو تو کہتے ہیں, صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اس وقت تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے لیکن کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان حیات تھے, بلکہ ان احادیث کی کتب میں تابعین اعظم کی بھی روایات موجود ہیں. ابن زیاد, ابن سعد, شمر, قیس, قیس ابن اشعف, خولی ابن یزید, سنان ابن انس نخعی, عبداللہ ابن قیس, یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء نے بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی یعنی کوشش کرنے والے تھے, طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں. کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے, کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے, کب تلک تم حکومت پہ اتراؤ گے, کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤ گے, ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے, ظالموں بعد مرنے کے پچھتاؤ گے, تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا. ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدا رنگ لا کر رہے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے. ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا, وہی نہر فرات کا کنارہ ہوگا, وہی عاشورہ کا دن, وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے. ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, گھر لوٹے جائیں گے, سولیاں دی جائیں گی, لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا. ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی. مارے کا جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیچڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی. جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے. دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی. دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولتیں اے یزیدیوں تم نے دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولتیں دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائی اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے دیکھیے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے مگر اس پر شقاوت ازلی غالب آئی یعنی جو مستقل بدبختی اس کے مقدر میں تھی ہمیشہ کی بدبختی جو اس کے نصیب میں تھی تو وہ غالب آئی اور اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے یا ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ اتنا زبردست محب اہل بیت کس طرح گمراہ ہو کر مرتد ہو سکتا ہے کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے اس وسوسے کا علاج بھی سماعت کیجیے اللہ عز و جل بے نیاز ہے اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا دیکھیے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھا اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت ازلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا بلعن من باعورا بھی بہت بڑا عالم عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا یہ دعائیں قبول ہوتی تھی اس کو اسم اعظم کا علم تھا اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا مگر شقاوت ازلی جب غالب آ گئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم میں ہوگا ابن سقہ ذہین ترین عالم اور مناظر تھا مگر وقت کے خوف کی بے ادبی کا مرتکب ہو گیا بالآخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد ذلت کی موت مر گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل کے عوض 70,000 افراد مارے تھے اور تمہارے نمازے کے عوض ان سے دگنے یعنی ڈبل ماروں گا تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالی نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا لیکن یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ بھی لیا اس نے اسی طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے کذاب اور جھوٹے کو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہے کام لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرتا ہے چنانچہ پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ کنز الایمان اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم میں جو مبلغ ہے وہ کہیں اس بات پر نہ پھول جایا کرے کہ میرا بیان سن کر فلاں نمازی بن گیا، میرا بیان سن کر فلاں نے داڑھی رکھ لی، یا میرے بیان سے متاثر ہو کر فلاں کافر مسلمان ہو گیا. اس پر نہ پھولے، خدا کو نہ بھولے، اس کی خفیہ تدبیر کو فراموش نہ کرے کہ اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں معلوم اپنے بارے میں. مجھے بھی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بہت ڈر لگتا ہے، حقیقت ڈر لگتا ہے. لوگ بڑے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ تو اتنے لاکھ مرید ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو یہ کر دیا، اس کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو گئے، فلاں ہو گیا. یہ سب اپنی جگہ پر جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، رب راضی ہے یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک بہت ڈراتی ہے، بہت ڈراتی ہے، بہت ہی ڈراتی ہے. آپ بھی سنیے، حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اس دین اسلام کی مدد فاجر یعنی بدکار آدمی کے ذریعے سے بھی کرا لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بہت پہنچے ہوئے، ہماری زبان میں بڑا اثر ہے کہ ہماری بات سن کر لوگ باعمل بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ عاشق رسول بن جاتے ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. یہ خوش فہمیاں نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کیا ہو جائے ہمارا. جیسے مختار سخوی کا ابھی آپ نے سنا کہ اتنے زبردست کارنامے انجام دیے اس نے، اور محبین اہل بیت کے دلوں کو جیت لیا، لیکن خود بدبخت تھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا نا. کل ہمارے ساتھ کیا پیش آئے، ذہن بدل جائے، اللہ نہ کرے، کچھ نہیں کہہ سکتا. قلب، دل کو قلب کہتے ہیں اسی لیے کہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدل جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا دل مصطفیٰ کے قدموں میں ہی پڑا رہے، بدلنا کجا، بدلنے کا سوچے بھی نہیں، کہ انہی کے قدموں میں، انہی کے دامن سے بندھے رہنے میں ہی عافیت، عافیت اور عافیت ہے. دامن مصطفیٰ سے جو نپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بہرحال ہمیں ہر وقت اللہ وہ قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنی علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور پھوپھا سے پرہیز کرنا ضروری ہے کہ نہ معلوم علم الہی میں ہمارا کیا مقام ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے. ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنانے، عشق مصطفیٰ و صحابہ و اہل بیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پانے، دینی معلومات بڑھانے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے، نیکیاں اپنانے اور خوب خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرمائیں. اسلامی بھائی روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنیں 63 مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے تنظیمی ذمہ دار کو جمع کروائیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیانات کی کیسٹیں اور وی سی ڈیز بھی سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو اس طرح بھی انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. رسالے بھی پڑھتے رہیں، اس کو تقسیم بھی کرتے رہے گا، آپ کی تقسیم سے کسی کو پہنچے اور اس کی تقدیر بدل جائے تو آپ کا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ایک عجیب و غریب بہار میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو لنگر رسائل تقسیم کرنے کا بھی ذہن ملے گا، شاید آپ کو جوش آئے گا کہ جتنی رقم جیب میں سب کے رسالے خریدو اور بانٹو بانٹو بانٹو، اس طرح تقدیریں بدلتی ہیں رسالوں سے بھی، روپیے دو روپیے چار روپے کا رسالہ اتنا کام بعض وقت کر جاتا ہے. خیر، تو حیدرآباد باب الاسلام کے ایک ذمہ دار استائی بھائی کا بیان ہے، میں اپنے انداز میں یعنی یہ خلاصہ وار بیان کیا جا رہا ہے، وہ جس نے بیان دیا اپنا وہ جس طرح بھی دے، تو پہلے یعنی اس کا یہ بیان ہے کہ پہلے ہمارا تعلق ایک بد مذہب گروہ سے تھا، ہمارے نظریات اچھے نہیں تھے، بچپن ہی سے ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ سنی علماء کرام اور کسی سنی مذہبی شخص کے قریب بھی مت جانا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہارا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ چھین لیں گے تم سے. اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ہم کسی عاشق رسول سنی کو مذہبی حلیے میں دیکھتے، مدنی حلیے میں دیکھتے، تو معاذ اللہ عز و جل ان پر آوازیں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے، عقائد میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے، اخلاقی برائیوں کا بھی ابتلا تھا، فلموں کا انتہائی شوقین تھا، چھٹی کے دن دوستوں کے ہمراہ سنیما گھر جا کر فلم دیکھنے کا عرصہ ذرا سے معمول تھا، وقت کے انمول ہیرے برباد دیے، آخرت کے اسباب خریدنے میں صرف ہو جاتے. 1994 کی بات ہے جبکہ میں کالج میں پڑھتا تھا، غالباً شعبان المعظم کا مہینہ تھا، ہمارے رشتے کے ماموں جو بد عقیدگی سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے تھے اور سلسلہ حالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر طالبی بن چکے تھے، سارا دن سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے رکھتے تھے. ایک دن جمعے کے روز صبح کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور جاتے جاتے مجھے ایک رسالہ تحفے میں دیا، اور میں منع نہیں کر سکا، میں نے لے لیا ہاتھ بڑھا کر اور سوچا کہ اس کو ادھر ادھر کر دوں گا، میں پڑھنا کس نے، مگر رسالے کے خوبصورت سرے ورق پر نظر پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا کربلا کا خونی منظر. اس کو پڑھنا شروع کیا اس رسالے کو، اہل بیت کرام علیہ مردوان سے والہانہ عقیدت کا اظہار اتنے مہذب اور با ادب انداز میں میں پہلی بار پڑھ رہا تھا. رسالہ پڑھتے پڑھتے مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں کربلا والوں پر ہونے والے مظالم کو یاد کر کے رونے لگا. واقعہ کربلا کے ضمن میں اس رسالے میں جن اصلاحی مدنی پھولوں سے نوازا گیا تھا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. شہداء کربلا سے متعلق بیانات تو بارہا سنے تھے اور پڑھے بھی تھے، مگر درس واقعہ کربلا آج پہلی بار سمجھ میں آیا تھا. میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی، میں نے بہن کو قریب بلایا اور اسے پڑھ کر سنانے لگا، رسالہ سن کر وہ بھی رو پڑی، یہاں تک کہ اس کی تو ہچکیاں بن گئی. الحمدللہ میں نے اور بہن نے اسی وقت توبہ کی اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی. شام کو جب میرے دوست حسب معمول سینما جانے کے لیے بلانے آئے تو میں نے معذرت کر لی، میرے دوست حیران تھے مگر میں نے ان سے زیادہ گفتگو کی نہیں. الحمدللہ چند دنوں کے بعد یہی رسالہ کربلا کا خونی منظر والد محترم اور والدہ محترمہ کو بھی سنایا تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے. جب جمعہ رات کا دن آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جانا چاہتا ہوں. یہ سن کر والدہ نے جو یہ رسالہ پڑھ کر متاثر تو ہوئی تھی مگر اجتماع میں جانے کی اجازت دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ صرف نماز پڑھو بس یہی کافی ہے، کسی اجتماع وغیرہ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے ضد کی تو والد صاحب نے والدہ سے فرمایا رجا نے بھی دو ان کے ماموں بھی کہتے رہتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے. میں نے موقع غنیمت جانتے والد کو بھی اپنے ساتھ اجتماع میں چلنے کی دعوت پیش کر دی کہ ابو آپ بھی چلیے. بہن بھی میرا ساتھ دینے لگی. ابو کچھ تردد کے بعد بالآخر چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, فیضان شہید کربلا, فیضان صحابہ, فیضان خلفائے راشدین, فیضان صدیق اکبر اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی غنی, فیضان مشکل کشا. الحمدللہ عزوجل پہلے ہی ہفتہ وار سنت عمر اجتماع میں شرکت کی برکت سے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. مجھے آج تک یاد ہے کہ میری زندگی کے اس پہلے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے جنت کے موضوع پر بیان کیا تھا. میں نے والد صاحب کو بھی دعوت اسلامی سے متاثر پایا. الحمدللہ عزوجل گھر میں مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے رسائل پڑھے جانے لگے, ساتھ ہی ساتھ سنتوں بھرے بیانات کی قصیدے بھی سنی جانے لگیں, جس کی برکت سے نہ صرف ہمارا پورا گھر بلکہ خاندان کے چند دیگر گھرانے بھی بد مذہبیت سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. مزید اس کا بیان ہے, ہمارے خاندان میں برقع پہننے کا قطعاً رواج نہ تھا, بلکہ بد قسمتی سے برقع پہننا تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا. الحمدللہ عزوجل ہمیں دعوت اسلامی کی ایسی برکتیں نصیب ہوئی کہ میری بہنیں نہ صرف عام برقع بلکہ مدنی برقع پہننے لگی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مدنی کاموں میں بھی شامل رہتی ہیں. الحمدللہ عزوجل میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس چکا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا